Такім чынам, Кейс тут, разумеючы перавагу Альгерда ў сіле і адзінстве, уступіў яму і вільню, і велікакняскі пасад добраахвотна, бо ў адваротным выпадку ён быў бы вымушаны зрабіць тое самае пад пагрозай сілы. Як бачым, дзеянні Кейстута менш за ўсё вызначаюцца добрымі братнімі пачуццямі. Тут быў цвярозы палітычны разлік, што найперш і характарызавала яго як дзяржаўнага дзеяча. Але са свайго боку і Альгерд разумеў важнасць пазіцыі Кейстута, што валодаў заходнімі землямі дзяржавы, якія былі апорай у барацьбе з крыжацкай агрэсіяй, што надавала князю Кейстуту важнае становішча ў дзяржаве. З гэтым Альгерд не мог не лічыцца. І таму пры заключэнні ўмовы з Кейстутам ставіў яго побач сабою у карыстанні дзяржаўнай уладаю і плёнам атрыманых перамог. Так, побач з абавязкам захоўваць паміж сабою згоду і дружбу, яны абавязаліся ў выпадку набыцця новых земляў ці гарадоў дзяліць іх пароўну. Таму становіцца зразумелым, чаму ў беларускіх летапісах і Альгерд, і Кейстут называюцца вялікімі князямі. У тагачасным грамадстве Вялікага княства Літоўскага існавала думка аб тым, што ў краіне ўсталявалася двое ўладдзя. І гэта мела пад сабою падставы, бо знешнепалітычнае становішча так ускладнілася, што адной асобе, як гэта выявілася ўжо пры Гедзіміне, цяжка было справіцца з кіраваннем дзяржавай. Таму, калі перад Кейстутам ставіўся абавязак абараняць заходнія землі, Альгерд браў свае рукі астатні абшар і абавязваўся пашыраць межы сваёй дзяржавы. Калі Кейстут толькі бараніўся, то Альгерд наступаў. Эта істотная розніца ў характары дзейнасці і вызначала іх становішча ў дзяржаве, у прыватнасці становішча Альгерда. Тое, што ён стаў вялікім князем, яшчэ раз пацвердзіла дамінуючае становішча беларускіх земляў, бо яны складалі значна большую частку тэрыторыі Вялікага княства. З'яўляючыся выразнікам іх інтарэсаў, Альгерд і атрымаў права на першае месца ў дзяржаве. Аднак выразны падзел дзяржаўных абавязкаў Альгерда і Кейстута не азначаў іх поўнай незацікаўленасці ў чужых справах. Факты сведчаць, што князі неаднаразова прыходзілі на дапамогу адзін аднаму, як раней да ўступлення Альгерда на велікакняскі пасад, так і пасля гэтага. Які ж лёс напаткаў Яўнута? З-пад варты яму ўдалося збегчы, і ён уцёк спачатку ў Смаленск, а пасля ў Маскву да вялікага князя Сімеона Івановича. Там, як быццам, быў ахрышчаны, хутчэй перахрышчаны, бо цяжка ўявіць, каб сын Евы, якая вызначалася адданасцю праваслаўю, быў нехрышчоны, і атрымаў імя Іван. Але праз 2 гады Яўнут вярнуўся на радзіму, памірыўся з братамі і атрымаў ва ўладанне ізяслаўскі ўдзел. Больш складана зразумець, чым была выкліканая незадаволенасць на рымонта. Магчыма, тым, што Альгерд сагнаў яго з полацкага пасада, каб замяніць сваім сынам Андрэем. На рымонт нават апынуўся ў Ардзе, але не атрымаўшы там дапамогі, таксама вярнуўся на радзіму, прымаў актыўны ўдзел у барацьбе з крыжакамі і загінуў у 1348 годзе. Ужо адзначалася, што адной з найважнейшых прычын, якія паскорылі ўсталяванне моцнай верхоўнай улады ў Вялікім княстве Літоўскім, была пагроза крыжацкай агрэсіі. І сапраўды, ў пачатку 1345 года крыжакі ўступілі на жамойцкую зямлю. Аднак войскі Вялікага княства, зрабіўшы некалькі падманных манеўраў, змаглі нанесці сакрушальны ўдар па Лівоніі і тым самым ліквідавалі грозную небяспеку. Это быў першы станоўчы вынік умацавання вярхоўнай дзяржаўнай улады ў вялікім княстве. Вся віна за вайсковую няўдачу крыжакоў была ўзвалена на магістра Людольфа Кінга, у выніку чаго ён быў адхілены ад пасады. Вядома ж, крыжакі не маглі змірыцца з паражэннем і імкнуліся адпомсціць за яго. У 1348 годзе крыжацкае войска ўварвалася ў троцкую зямлю. Насустрач яму ішло войска вялікага княства, і яны сустрэліся на рацэ Стрэве, дзе і адбылася бітва. Яна была жорсткай, крывавая і закончылася паражэннем вялікага княства. Тут загінуў, вядомы ўжо нам, Глеб Нарымонт. Праўда, яго страты ў нямецкіх хроніках вельмі перабольшаныя, ад 10 да 40 тысяч забітых. Перамога ў Стрэўскай бітве дорага абышлася і крыжакам. Інакш яны пасля сваёй перамогі пайшлі б зноў у глыб краіны. І ўсё ж той поспех не мог закрэсліць для крыжакоў страшэнных вынікаў іх паражэння ў 1345 годзе. Галоўным вынікам гэтага стала карэнная змена тактыкі крыжацкага наступлення. Убачыўшы марнасць спадзяванняў на хуткую перамогу вялікай вайсковай сілай, крыжакі вырашылі перайсці да доўгатэрміновай аблогі шляхам нападу на вялікае княства дробных крыжацкіх атрадаў. Гэтымі набегамі, ці як яны называліся рэйзамі, ім меркавалася знясіліць і ў канчатковым выніку заваяваць княства. Ажыццяўленне новай тактыкі расцягнулася на дзесяцігоддзі. З 1345 па 1377 год было зроблена каля 100 рэйзаў прускіх і лівонскіх крыжакоў. Аднак мы разглядаць іх не будзем, паколькі яны ў зусім рэдкіх выпадках закраналі беларускія землі, а ў асноўным былі накіраваны супроць балцкіх. Скажам толькі, што змаганне з крыжацкімі рэйзамі поўнасцю паглынала сілы балцкага насельніцтва, што, зразумела, зусім не спрыяла таму, каб балты занялі ў дзяржаве дамінуючае становішча, як часам сцвярджаецца ў гістарычнай літаратуры, насуперак неабвержаным фактам.